400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy piątek, drugi dzień listopada, minęła siódma. Pora na serwis Trójki. Anna Zaleśna, Sewera i Romuald Wójcik. Dziś dzień zaduszny. Kościół katolicki wspomina wiernych zmarłych. Tego dnia także odwiedzamy groby bliskich i zapalamy znicze. Na drogach trwa akcja znicz. Policjanci niezmiennie apelują do kierowców o ostrożną jazdę i nieprzekraczanie dozwolonej prędkości. Zaostrzenie przepisów imigracyjnych zapowiada Donald Trump. W Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny Polacy odwiedzają groby. Na znak pamięci o zmarłych zapalają znicze i składają kwiaty. To jest dzień zadumy, prawda? Taki, że musimy to wspominać naszych najbliższych. Tutaj mamy rodzice leżą, wracają wspomnienia. Od dzieciństwa przez kolejne etapy życia naszego. W tym natłoku zajęć, chociaż ten jeden dzień, żeby wspomnieć bliskich. Wspominam moich rodziców. Mamy tutaj mieszkało. Tutaj to jest kwatera. Trzeba porozmawiać raz w roku z tymi, co już odeszli. W Kościele katolickim Dzień Zaduszny to święto ma także uniwersalny charakter, mówi dominikanin ojciec Janusz Pyda. Są dwa sposoby, jak można pomóc naszym bliskim zmarłym. Jedna rzecz to jest modlitwa, druga rzecz to jest pomnażanie tego dobra, które ta osoba na tym świecie zostawiła. To dobro się rzeczywiście mnoży i to było źródłem radości. Tradycja Dnia Zadusznego sięga wczesnych czasów chrześcijaństwa. Święto to miało zastąpić pogańskie obrządki czczenia zmarłych. Do niedzielnego wieczora potrwa policyjna akcja znicz. W całym kraju jest więcej patroli, zwłaszcza w okolicach cmentarzy i na trasach wyjazdowych z miast. Dawid Marciniak z Komendy Głównej apeluje o rozsądek i o zachowanie spokoju podczas jazdy. Bo nerwy oznaczają rozkojarzenie, oznaczają niebezpieczne sytuacje na drodze, a to, że komuś pokażemy taki czy inny gest, bądź go obtrąbimy, niczego nie zmieni, wciąż będziemy w korku w tym samym miejscu. Według policji na polskich drogach od środy zginęło już co najmniej 19 osób. Funkcjonariusze drogówki zatrzymali też ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Od wczoraj obowiązują zaostrzone kary za posiadanie dopalaczy. Mimo to osób uzależnionych jest coraz więcej. To bardzo trudni pacjenci, mówi dr Marcin Markiel z Izby Przyjęć w Szpitalu Wojewódzkim w Bytomiu. Substancję, którą zażył, psychoaktywną, bardzo trudno nam zidentyfikować. Tych, które identyfikujemy jako dopalacze, jest nawet 12 tysięcy. Często są to substancje nieznane, działanie jest bardzo różne, bardzo nieprzewidywalne. No i w związku z tym podawanie jakichkolwiek innych leków jest tutaj związane z ryzykiem dla pacjenta. Nie wiemy, jaka będzie interakcja między tym, co zażył pacjent, a tym, co my podajemy. Lekarz podkreśla, że nawet jednorazowe zażycie dopalaczy może spowodować niewydolność nerek, zawał czy udar. O współpracę w śledztwie w sprawie zabójstwa Jamala Khashoggi'ego apeluje do Arabii Saudyjskiej turecki minister sprawiedliwości. Według prokuratury w Stambule dziennikarz został zamordowany zaraz po wejściu do saudyjskiego konsulatu. Turecki minister sprawiedliwości podkreślił, że saudyjski prokurator, który przebywał przez 3 dni w Stambule, nie udzielił odpowiedzi na pytania tureckich śledczych. Dotyczyły one tego, gdzie znajduje się ciało zamordowanego dziennikarza i kto przysłał do Stambułu grupę Saudyjczyków, którzy mieli zabić Jamala Khashoggi'ego. Oczekujemy jak najszybszej odpowiedzi na te pytania. Oczekujemy od władz saudyjskich podjęcia ścisłej współpracy, aby wyjaśnić całą sprawę, powiedział minister na konferencji prasowej. Dodał, że turecki prokurator prawdopodobnie nie pojedzie do Arabii Saudyjskiej w ramach prowadzonego śledztwa, bo do morderstwa doszło w Turcji. Został on zaproszony wczoraj po tym, jak saudyjski prokurator zakończył inspekcję w Stambule. Turecka prokuratura oświadczyła później, że rozmowy te nie przyniosły konkretnych rezultatów. Ankara domaga się też ekstradycji 18 osób, które aresztowały władze w Riyadzie w związku z zabójstwem dziennikarza. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Więcej nielegalnych przybyszów z Ameryki Środkowej może trafić w Stanach Zjednoczonych za kratki. Donald Trump zapowiada nowe rozporządzenie. Prezydent USA zamierza uszczelnić system przyjmowania uchodźców i ostrzega przed niekontrolowanym napływem imigrantów. Nielegalni imigranci zatrzymani na południowej granicy nie będą już wypuszczani na wolność, tylko trafią do ośrodków odosobnienia i tam mają czekać na postępowanie przed sądem imigracyjnym. Nie będziemy wpuszczać ich do naszego kraju. Tworzymy rozległe miasteczka namiotowe. Pomaga nam w tym wojsko i robi to bardzo dobrze. Donald Trump zapowiedział również, że osoby, które chcą wystąpić o azyl w Stanach Zjednoczonych, będą mogły to robić wyłącznie na przejściach granicznych. Osoby, które przekroczą granicę nielegalnie, stracą prawo do ubiegania się o status uchodźcy. Nielegalna imigracja godzi w amerykańskich pracowników, obciąża podatników, podważa bezpieczeństwo publiczne. Donald Trump podkreślił, że zrobi wszystko, by nie wpuścić na terytorium kraju karawany migrantów z Ameryki Środkowej, która zmierza w kierunku amerykańskiej granicy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A ja teraz mówię dzień dobry Krzysztofowi Łoniewskiemu. Dzień dobry. Bo pan Krzysztof ma najnowsze wiadomości sportowe. I nawet na początek bardzo dobre wiadomości z Meksyku. Nasi piłkarze po amputacjach pokonali Haiti 2-1 i awansowali do ćwierćfinału w Mistrzostwach Świata. Zwycięskiego gola strzelił w ostatniej minucie Bartłomiej Łastowski i komplementował rywali. Indywidualności mieli naprawdę duże. Po naszych stałych momentach gry poprowadzali najgroźniejsze akcje. Na szczęście zagraliśmy bardzo konsekwentnie, twardo. Udało nam się strzelić 2 bramki. Jesteśmy w ćwierćfinale po prostu. O półfinał mundialu nasi piłkarze zagrają dziś z reprezentacją Angolii. W piłkę kopali też w Pucharze Ligi Angielskiej. W spotkaniach 1/8 finału Manchester City 2-0 pokonał Fulham, Chelsea 3-2 Derby County, Arsenal 2-1 Blackpool, a West Ham bez Łukasza Fabiańskiego w bramce 1-3 przegrał z Tottenhamem. A propos futbolu na Wyspach, wiemy, kto będzie pokazywał mecze Premier League przez kolejne 3 lata. Nic się nie zmienia, prawa nabyła grupa Canal+. Co w tenisie? Najlepsi wywijają rakietami w Paryżu. Łukasz Kubot i Marcelo Melo również. I po tym, jak pokonali pakistańsko-grecką parę Quaresh i Tsitsipas 5-7, 6-2 i 10-7, awansowali do ćwierćfinału. W turnieju singlowym w najciekawszym spotkaniu 1/8 finału Marin Cilic 7-6 i 6-4 wygrał z Grigorem Dimitrowem. Dalej grają też m.in. Novak Djokovic, Roger Federer, Kei Nishikori, Aleksander Zwieriew i Dominik Thiem. Kończymy niedobrymi informacjami dla kibiców koszykarskich talentu Marcina Gortata. Tej nocy spędził na parkiecie 9 minut. W tym czasie nie zdobył żadnego punktu, zaliczył jedynie 2 zbiórki, asystę i aż 4 faule. A Los Angeles Clippers, czyli nowa drużyna Gortata, przegrała w Filadelfii 113-122. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pani Olga z uśmiechem zaprasza na Pogórze Przemyskie, które jest dzikie, spokojne i ciche. Mam nadzieję, że i pogodowo jest tam atrakcyjnie, a prognoza mówi, co następuje. Napływa nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś będzie pochmurno z większymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe opady deszczu. A temperatura? No, cały czas jest zupełnie dobrze. Szczecin i Koszalin 13, ale to najniższa temperatura w tej prognozie, którą mam przed sobą. 14 w Suwałkach i Białymstoku, w Elblągu, Jeleniej Górze i we Włocławku 15, w Legnicy, Piotrkowie i Kielcach 16, Warszawa, Częstochowa 17, 18 w Zamościu i Przemyślu, a 19 w Krakowie i Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Pro, zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie, ma. Bo to winien i ma... Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść cenę o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 4K Ultra HD 55 cali LG za 1999. Laptop 15 cali HP za 999. iPhone SE 32 giga za 1199. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

you. I just can't live without you. Face another day. It's the bluest blues I'm feeling, and it's here to stay. It's the bluest blues, and it cuts me to the bone. It's the bluest blues when you can't find your way. Zrobiła nam się 7:20. Ewa Dudzińska przygotowała coś o zaduszkach jazzowych. To zjawisko, które ma ogromnie długo już w Polsce tradycję i to piękną, kilkudziesięcioletnią. O tym będą za chwilę mówić dziennikarz Trójki Mariusz Owczarek i redaktor naczelny Jazz Forum Paweł Brodowski. To był rok 54, półtora roku po śmierci Stalina. I te pierwsze zaduszki jazzowe to jest bardzo ważna data w historii tego naszego polskiego jazzu. To była cezura. Kończył się okres katakombowy, kiedy jazz był zakazany. Kilku takich rzutkich młodych ludzi wpadło na pomysł, róbmy jakieś spotkanie o charakterze ogólnopolskim, ale kiedy to mogłoby być? Muzycy na ogół są zajęci, występują tu i tam, ale są takie dwa dni wolne w roku, kiedy koncerty się nie odbywają. To jest okres zadłużeń. W Trójce generalnie lubimy jazz. 4 listopada o 19 odbędzie się koncert wyjątkowy. Muzyka kompozytorów, których już z nami nie ma. To będzie muzyka Andrzeja Trzaskowskiego, Tomasza Stańki, Krzysztofa Komedy, Janusza Muniaka, ale muzyka wykonana przez młodych polskich artystów. To będzie godzina transmisji na antenie. Jak długo potrwa koncert w studiu, tego nigdy nie wiadomo. Wybrano bardzo dziwne miejsce na te zaduszki, bo to była szkoła podstawowa imienia Sobieskiego na Salwatorze. Muzycy siedzieli w ławkach pierwszoklasistów i popijali wyskokowe napoje, bo bez tego te zaduszki by się nie odbyły. Trwały one dwa dni. To było takie nieustające jam session. Byli tam sami najznakomitsi muzycy tamtych czasów, przede wszystkim melomani, więc Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Andrzej Idon Wojciechowski, który grał na trąbce, Witold Sobociński na puzonie i na perkusji. To byli studenci Łódzkiej Szkoły Filmowej. Był oczywiście Andrzej Czaskowski, chyba najmłodszy z nich, Beniaminek. Był też Krzysztof Czciński, jeszcze nie miał tego pseudonimu Komeda. To jest tradycja polska od wielu lat już, zaduszek jazzowych. Tych koncertów w całym kraju jest mnóstwo. W Sokołowie Podlaskim te zaduszki odbywają się po raz 40. W Siedlcach po raz 60. O tym się na co dzień mało mówi, a to ważne, żeby te tradycje podtrzymywać. I my tu w Trójce też tym koncertem zaduszkowym, wyjątkowym, niedzielnym 4 listopada o 19 chcemy też wpisać się w tę coroczną tradycję zaduszek jazzowych w kraju. Potem ten pomysł podchwyciły środowiska jazzowe innych miast, a także polskie zaduszki odbywają się w tym roku w Toronto, też w Chicago. W Chicago ta impreza nazywa się Krakowskie Zaduszki Jazzowe w Chicago, w Teatrze Chopina. Skoro było o jazzie, to posłuchajmy. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując ekspres do kawy DeLonghi, zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Tylko teraz. Rodzinny SUV Land Rover Discovery Sport. W abonamencie Land Rover Premium Lease. Z zerową opłatą wstępną i ratą od 1539 zł netto miesięcznie. Dostępny od ręki. Więcej na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakiś czas temu minęła 7.30, a więc Państwo z pewnością wiedzą, że czas na skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Zatrzymany w Kijowie Gruzin podejrzany o zabójstwo młodej łodzianki jest w ukraińskim areszcie. Polski wymiar sprawiedliwości wystąpi o jego wydanie, mówi Joanna Kącka z policji w Łodzi. Czekamy na konkretną decyzję dotyczącą ekstradycji. Mamy nadzieję, że stanie się to w przyszłym tygodniu. W namierzeniu i zatrzymaniu Gruzina brali udział policjanci z Biura Kryminalnego Komendy Głównej oraz funkcjonariusze z Łodzi. Podejrzany od wtorku był poszukiwany międzynarodowym listem gończym z czerwoną notą. Policjanci z Gdańska wciąż szukają mężczyzny podejrzanego o włamanie do jednego z domów jednorodzinnych na Stogach. Wcześniej ujęli jego kompana. Przed zatrzymaniem jeden z funkcjonariuszy oddał strzał ostrzegawczy w powietrze. Nikt nie został ranny. Po 12 latach przerwy wznowiono połączenie lotnicze między stolicami Grecji i Macedonii, Atenami i Skopie. To kolejny krok w normalizacji stosunków między tymi państwami po czerwcowym porozumieniu premierów obu krajów. Wieloletni spór grecko-macedoński dotyczył nazewnictwa i prawa do spuścizny antycznej Macedonii. Nie ma specjalistycznych szkoleń, ale ma nosa. Pies niemieckich turystów odnalazł na włoskiej wyspie Elba pół kilograma ukrytej w lesie kokainy. Czworonóg odkopał narkotyki, a jego właściciele zawiadomili karabinierów o znalezisku. Według funkcjonariuszy ukryte w lesie narkotyki były przygotowane do rozprowadzenia wśród handlarzy. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak. Dzień dobry. W Warszawie odbędą się dziś polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej przypomina, że Niemcy to nasz największy partner gospodarczy. Jest wiele zadźgniętych kontaktów między polskimi przedsiębiorcami a niemieckimi. Polscy przedsiębiorcy są bardzo istotnym elementem w tworzeniu produktów niemieckich, dostarczając komponenty potrzebne do dalszej produkcji. No i stąd jest ten wynik. Niemcy to mniej więcej 1/4 naszej wymiany zagranicznej. W przypadku eksportu to jest prawie 30%, 28% mniej więcej. Troszeczkę mniej, jeżeli chodzi o import. Mamy nadwyżkę z Niemcami, co warto zawsze podkreślać. Wiele nas łączy, ale dzieli podejście do budowy gazociągu Nord Stream 2. Będzie trudno o porozumienie w tej sprawie, podkreśla ekspert. Myślę, że akurat w tej sprawie nie ma żadnej możliwości porozumienia z takiego powodu, że Niemcy do spraw gospodarczych, a to traktują oni jako projekt gospodarczy w przeciwieństwie do tego, co my widzimy, że Rosjanie traktują ten projekt jako bardzo mocno polityczny. Niemcy jako pragmatycy gospodarczy chcą być hubem dla rosyjskiego gazu dla całej Europy. Do stolicy przyjedzie większość niemieckich ministrów z Angelą Merkel na czele. Niemiecka delegacja spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i polskimi ministrami. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podwyższył prognozę wzrostu PKB dla Polski w 2018 roku do 4,7% rok do roku. To więcej o 0,7% w stosunku do poprzednich prognoz. Według prognoz ekspertów PKB Polski wzrośnie w przyszłym roku o 3,6% rok do roku. Bank w raporcie odnotował, że w Polsce spada podaż pracowników ze względu na starzenie się społeczeństwa, obniżenie wieku emerytalnego i niższy udział kobiet na rynku pracy przez

i przyłączam się. Oczywiście, że takie wywalanie petów i w ogóle różnych rzeczy przez okno, to nie przybliża nas do Europy specjalnie. Bardzo przyjemny list również od pani Katarzyny, która dziękuje za muzykę. Pozdrawia całą redakcję z opustoszałego biura na warszawskim Służewcu. No i jest zadowolona z tego opustoszenia, bo takie dni w pracy to spokój i może sobie słuchać spokojnie muzyki. Jednocześnie przemyca pozdrowienia dla męża Krzyśka, który w domu wraca do zdrowia. Panie Krzyśku, niech pan szybko wraca. When I needed you, where were you then? When things got bad, where were you, my friend? Where did you hide? I looked everywhere. You were not there. Sometimes I pray that I could fade to gray like you. And just become see-through. Sometimes I pray that I could fade to gray. problems, but so do we all. And though you never fail to answer when I call, just like the night, it fades into day. You seem to drift away. Sometimes I pray that I could fade to gray like you. And just become see-through. Sometimes I pray I could fade to gray. Więcej o tej porze w piątki słyszymy ten sygnał. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A potem sygnale ja mówię dzień dobry Mateuszowi Matyszkowiczowi. Czynię to również dziś. Dzień dobry. Ja również jak co tydzień mówię dzień dobry, tylko zwykle przychodzę z książką. A dzisiaj? Dzisiaj, gdybym miał przynieść to, co zamierzam polecić, to musiałbym załadować to na taczkę. Proszę bardzo, mamy tu windę. Można przywieźć. Nie zrobiłem tego. No, zwykle, a opowie pan w takim razie. A zwykle to wszystko wygląda tak, że piątek, wiadomo, jak wiemy, przed piątkiem jest czwartek. Więc, rzeczywiście. Tak, więc w czwartek czytam książkę, którą polecam w piątek. I to jest zwykle nowa książka. Ale wczoraj się zbuntowałem, stwierdziłem, że żadna z nowych książek, które stoją na półce, czekają na przeczytanie i polecenie, nie trafi na warsztat w końcu święto wszystkich świętych i sobie zrobię święto. I sięgnąłem po książki, nie książkę, i to dosyć szczególną, bo wiadomo, że jak mamy 1 listopada, to w każdym medium wspomina się tych, którzy odeszli w ostatnim roku, prawda? Takie są tak. Zestawy. To jest zwykle dosyć przypadkowe, no bo co akurat sprawiło, że ktoś umarł w roku 2018, a nie 17 czy 16, to możemy zobaczyć jakiś przekrój społeczny oczywiście dzięki temu, ale to nie jest konsekwentne, jak zobaczymy tę listę tych, którzy umarli. W końcu wobec śmierci jesteśmy równi, czy głupsi, czy mądrzejsi. Więc poszukałem czegoś takiego mniej arbitralnego niż data i pomyślałem o korespondencji Giedroycia, która szczęśliwie od kilkunastu lat wychodzi. Ostatni z tomów to oczywiście korespondencja Giedroycia z Józefem Witlinem, ale w zestawie mamy wiele innych znakomitych nazwisk z Czesławem Miłoszem na czele. Lektura tej korespondencji jako lektura na wszystkich świętych i na zaduszki na dzisiaj to jest coś, co bardzo polecam, bo tam zmarli ze sobą rozmawiają. Znaczy już niewielu tych największych korespondentów Giedroycia żyje, więc kiedy sięgamy po ich wymianę listów, to wchodzimy w rozmowy pomiędzy zmarłymi i uczymy się wielu szczególnych rzeczy. Uczymy się na przykład tego, że to nie jest tak, że dzisiaj jest lepiej. Myślę, że pod wieloma względami jest gorzej. Że jednak czasy, kiedy ludzie potrafili komunikować się za pomocą listów, to były piękne czasy. To były bardzo piękne czasy. No i warto to przypominać w dzisiejszym okresie elektronicznego klikania emotikonami. No bo gdyby Giedroyć dzisiaj był, nie wiem, u szczytu swojej kariery redaktora, to co byśmy potem SMS-y jego z Miłoszem szczytywali? Pewnie i tak wcześniej czy później wpadłby mu telefon do rzeki i nic by z tego nie było. Wymieniać się emotikonami też jakoś bez sensu, a tutaj są żniste, pisane regularnie, często częściej niż raz na tydzień listy, dzięki którym dowiadujemy się, co tam się działo w głowie Giedroycia, co działo się w głowie Miłosza, jak wyglądał cały proces przygotowywania kolejnych numerów kultury, jak był to proces bardzo przemyślany i kolejna nauka, jaką się wyciąga z lektury tej korespondencji, to jest to, że to nie jest tak, że Giedroyć wysyła Mieloszewskiemu: napisz mi pan tekst na 10 tysięcy znaków z tezą taką a taką i argumentacją taką a taką. No nie, w tej korespondencji widać takie kocie podchody redaktora. Znaczy, że ktoś, kto chce zrobić dobre pismo, w ogóle być dobrym redaktorem, to musi dać swoim ludziom ogromną wolność i tylko jak kot ich czasem podchodzić, podłechcić, coś zachęcić, zmotywować, nigdy nakazywać. To musi być niezwykle pouczające sięgnięcie po te tomy, chociaż pan ich nie przywiózł. Mogę przywozić na raty może. Dobrze. Za każdym razem do nowej książki przywiozę po jednym tomie Giedroycia, co? Spróbujmy. Ciekawe, czy państwo się zarażą ciekawością do tej lektury. Bardzo polecam w każdym wymiarze. I ludzkim, bo wchodzimy w umysły zmarłych już, i w sensie historycznym, i w sensie literackim. W każdym z tych sensów warto. Jeszcze jest jedna refleksja po tym wszystkim. Przez lata Giedroyć uchodził za takiego niemego redaktora. To znaczy myślano, że to, co on po sobie zostawi, to tak naprawdę opowiedziane przez pismo, które wydawał. A tymczasem okazuje się, że to był chyba jeden z najpłodniejszych polskich pisarzy XX wieku, bo on po prostu pisał listy i to pisał ich tygodniowo kilkadziesiąt. No, tym bardziej fascynujące. Warto było o tym przypomnieć. Mateusz Matyszkiewicz, bardzo dziękuję. Dobrej lektury na te dni życzę. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Does anybody know where the pain goes? Oh, the pain. All my enemies are digging in, and I've lost sight. I wanna tell you, but I'm keeping it cool. Oh, I'm wasting all my day. And ooh, your little eyes.